मर्द जात है, बदमाश बात है, सोचो क्या सोचूं मैं। सर्दी की रात है, एक आग साथ है, सोचो क्या सोचूं मैं। तुम लफ्जों की चिंगारियां होठों से ना छोड़ो, यूं बेशर्मी की राह पे बातों को ना मोड़ो। गुतन में सुइयां सुइयां सी, सुइयां सुइयां सी अब तो लगी चुभने। तन में सुइयां सुइयां सी, सुइयां सुइयां सी लगी लगी चुभने। ओ तन में सुइयां सुइयां सी, सुइयां सुइयां सी अब तो लगी चुभने। ओ तन में सुइयां सुइयां सी, सुइयां सुइयां सी लगी लगी चुभने। तुझे बहती हवा जो सहलाए रे आए रे, दिल जल के धुआं हो जाए रे। मैं तो खुद से खफा हूँ, मेरी जवानी तेरे जरा भी क्यों ना काम आए रे आए रे, तरसाए रे। सोचो क्या सोचूं मैं।